قرآن محترم اوریدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 33 نمبر کی سٹ سے بمقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 20/8/2009 کے شعر جدید ملاوی رو پتہ یا ساتھی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 نما ہوتے دا بانگ پا نقشہ راغلے دے کہ پاسمان وے پاسمان میں تش پچاو دے پی جنے وہی نا میں دگے تو تقلید وہی کرنے چاہے نقشے تا گورے بانگ وائے او آسمان تنو گورے بانگ وائے تقلید تو ستا وائے دا نقشے تقلید کوم خو دا امام صاحب نو کوم خوا دا امام صاحب تقلید شرک دے بدت تے او دا نقشے تقلید چے دے نو دا دین دے خوا اللہ اکبر ما و طبیعی میں احسن الفتاوی والے لکلی دی چی دا موجودہ نقشے ماس خطن دا سارے ٹیمپ کے بالکل غلط تھی نما تو دا خود عجیب خبر ہو گئی داش پچو دے سنگئی نما و تشریح شو روکڑا نہ آخر کی موت میں اپس سے بے ہوں میں خدا والے زی مخا نو را پاس تو مالے دا جی ما پی گاڑ مخا میں سوچ کے وہ خبر ہے تو پپٹو سر کو خل کو تخدے والے وے خا سر کے کو لگے وہ گاڑا کہ خدا والی خو آیا ہوتا ہو کنی نسل ہوتا ہو ایزان گنانگا رہا ہوتا دا ٹوکی دی دا بانگ پورے بیٹے ما بانگونا ویل دا وازان پورے ٹوکی دی خوا پینزا بجے بسار پاسی نوی اللہ علو سپیکر کے بوئی اللہ اکبر اللہ خپل نا اہلی خلکو تا پلو سپیکر کے خائی چی خلکو آو رہے زو سرد علم دمر نا اہلیم چی تاسم غرم پاس ہے وزم غرم پاس ما نوستا جستا و داغی سے پرکش دا کم کتاب لکلی چې نا وخت پاسه د غلی وای کنا ځان د خپل لاس سره شرمای لا تلقو بیدیکم الی التهلکا ځان د خپل لاس د شرم کندې ته سلام اچای اوس راشا په مانځکه پینځه قسمه فلسفه وګورا پینځه فلسفی دی په مانځکه په اذان کې یو فلسفه کم زه کم علاقه کې چې بانګ ویلی شي پتو لگے دا چھے انشاءاللہ دا اسلام جنڈا نیغا دا دا اسلام جنڈا اولارا دا دیتا وی شعائر اسلام دویم بیان دا توحید و رسالت اشہدو اللہ الہ الا اللہ بیان دا توحید و اشہدو ان محمد رسول اللہ بیان دا سو دا رسالت دا مانزا دا وقت دا داخل دو اطلاع حی علی الصلاح وقت د مانزه شوه د مانزه لراشی سلورم د مانزه د مکان خبر او اطلاع حی علی الصلاه حی علی الفلاح د مانزه زه تراشه ناغس کم ده ری جمعات پینزم د امت د اجماع دعوت راغون شه چې د خلکو تو خیو چې وګوره زمونږ د مسلمانانو اتفاق او اتحاد خروستم کې د باړی امیر سے پکار دے روستم کے دا باڑے امیر سے پکار دے نو بیا با پتہ لگی دے او دلے تلے مرے تیرو ردو کے درس نمخ کے نمازگر جمع مکڑا نو ما تا مکم آزم را آیا دا شو نیم گینٹا کے زیل دروازے لر ورسے دم 500 روپے جو را میں لگا ولے دے او دا آگا پولیس گرزی پا گاڑو کے چکم دکاندار دا مانزا پا وقی دکان کے ناس دی آگا تا ہوئی باسا 500 روپے دا سڑی زوی خور زکر نجم نپاتی شی دیل آقا دا باڑے امیر سے پکار در پخوا ضیاء الحق مرحوم غریب سخواری ماری اکڑا نازمان مقرر کر نازم سولات تاسو تا بیادی چی چا تا یاد نو دے جی آباد کے نازم سولات و ناغا غرم منزل را گئے نو چاواتا یا لگا دا خود ساری منستر دا خو منے کن زخو نازم سولات مکنا اگے غریب پل محنتو کو واغی سزے اڑنی ہو خا زگا دا پنا دے میں سولاد کار نکی گی دا کی گی یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتی کل چی دا خدای نا پورا یر نی را غلی نو پا دے کار نکی گی خا اب بارا کی خلق دم رہے یر اول رکنا زمارے توبی اللہ دے معافیو کی اکثر بے عدس ہوئی اللہ اکبر خا زگا حالتی نمون دی باقی دا او په هر جماعت ولا امیر مقرر کړی، هغه امیر به د غیر حاضر افراد لس لیږي بر امیر تا، او هغه بیا غواړي وي دفتر ته راشه سم چل لے. لته باړه کې لرشه بیٹو پیو ګرځا، ته باړه کې چاګو ځان سره وساتا، یا هغه روز وي چې بمونه کلاشن کو په به ګرځول. او نن الله په باړه کې یو عجیب انقلاب را وسته دی لکنا تم السلاتے تخذوا ہزوا ولعبا، کلا چتا سو آواز کے مانزتا ماسکوتن پدولس بجے باڑہ کے گرد تا تا امن دے، او دروز پلس بجے بنشو گردے دے، دا انقلاب سرا وسط پ باڑہ کی نمی جمع چرے دے شاعت توحید و سنا جنڈا دا پکے، او دا جمع تیشات توحید و سنا امام بھائی پکے، او قرآن درس بھائی پہ ہر جماعت دا انقلاب یو قرآن راوست منگم چگے وو ووم والے و بیابم وو چو خلکو کم ملک امن غالے نو قرآن عام کے دا قرآن درسون عام کے بغیر دا قرآن پاک نا امن نرازی نا نا نا پیجن کنا وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کله چې تاسو آواز وکې مانځتا اونی سیدی اغلرا ټوکې اولوبه، ذالک بئنهم قوم لا عاقلون، دا په دې وجہ چې دې داسې قوم دی چې عقل پکې نشته ډېر بے عقل دي. قل یا اهل الكتاب، ماته اوسړي وی جی ستا پلانې زوی چې کله بانګوین زمون شپې دی هغه غفیږي کوم کوم کوي، نو مې قران ویلې دي ذالک بئنهم قوم لا عاقلون، سپی کې عقل چته دی اغزک غایبی خواه ندی دا خیالی که دا چه تسنور وجه دا خواه ندی دا خیالی چه دا مولی سه بمونتوی چه دا سپی بختور دی خواه چه دا بانگ وقت که دی غایبی واسه نغایبی دی بختور دی خواه مونت دا علم نیشتا نتا تسو وایو آور ما غسلی تا مومی والا کرا تا دا مسئله معلومه دا چیره دا بانگ پا وقت که سپی او غایبی نو دا دی اکیکت سده می ما تا پتا نیشتا نور ملیانو نتا پوزو کا ماتا سا علم دے بارے کی نشت. قل یا اہل الكتاب هل تنقمون مننا، او آیا اے کتاب والاو زکا مکم آزما کس پو غبلیو اگا دا دوخ پوش پیو اتخذوا حضوا ولعبا، ازان بکی دونو دا دوخ سپو دا دوخ پوش پو باو غپل، او پا غب کی بیدا شوی احرق اللہ الكاذب، اللہ دے دا دروجن بانگویون کے پاور و سوزئی، منگ تا دا غصبو کم معلوم دے چه قرآن ذکر کلی نی پاندش ودا دا سلور خپوس پی چه دا بانگ وقت که غابی نو قرآن سویلی نی دیو ما تا ولا که علمشتا نزو بتا تا سو ایما چه اس پا دیس پو بانی سو حکمو لگو نشتا پتا خا. قل یا اہل الكتاب هل تنقمون مننا الا ان آمنا باللہ، او آیا اے ملیانو قل یا اہل الكتاب هل تنقمون مننا، الوان دیو فرمائل چه کمو ملیانو دین اسلام نکیل تماشا جوڑ کرے دا آئی سر دوستی کٹ کے اس وئی دی ملیانو نلگو نے تپوسو کہا خا چه دا منگ سر ہم پسنا لگی دا ولی رانا خپایا. قل یا اہل الكتاب، او آیا اے ملیانو هل تنقمون مننا، بد نگن اے تاسو دا منگنا الا ان مگر دا خبرہ آمنا باللہ چه منگ ایمان داوڑے پا توحید دا اللہ وما انزل الینا پاغ کتاب چه نازل دے منگتا، اسم تے تپوسو کا لگا تبلیغ والا رے پس بدیشی الا انا آمنا باللہ چه اگی صرف داوی چه مخلوق سنشی کولے کولو والا اللہ دے کولو والا اللہ دے یو کی دل دی یو کول دی خوا کی گی خو اکر چا نو کون کے اللہ دے نو لکستا پا دی بدیش. وما انزل الینا اغا کتاب چه نازل دے منگتا، وما انزل من قبل پا کتابنو چه نازل دی مخکے، وانا اکثرکم فاسقون، او دا دیو جنا چه اکثر ستا سننا فرمان دے ملیانو خواری شو روکڑا نو دودری کیسٹے پا دیڑا ککڑے چه منگ با دا تبلیغ والاو غلطے شمارو آغا کیسٹے خواری کڑے دا غلطی دا پکے دا غلطی دا پکے او اخپل غلطے بکل شمارے تا قرآن نہ دے لستے کو انفسکم و اہلیکم نارا، اول وی زان کے غلطے او شمارا نو تا زان کے غلطے نشمارے او پا خلقو کی شمارے، چته د قلبی له د کوزیغه کارو نشي خان. خلقو کې غلطه شماره. الله ادار تعصب نه خدا د چا چې تعصبی د تبلیغ جماعت سره نائی داغی غلطه شماری. غلطو نه پاکو مونږ ویلی دی چې یو الله دی چې غلطه شماره نو هغه خېګړې او شماره کنه انصاف دارا دواړه جمع کچې کمی پی زیاتی نو هغه طرف له ترجیح ورکړه. او زما غالب گمان دار ہے چې دا غلطو نه هغه نه غلطه ډیری دی چې جمع منفی وکې نو چې هغه نه غلطه ډیری دی نو هغه له ترجیح ورکړه کنه انصاف دارا. اصل مقصد دی نور دی. اورے وہی راضی کبھی بانے غرض دے نور دے خانے. ددی مطلب اصل کے نور دے اغس دے چہ دے تبلیغ نہ خلق کٹار شی او دے کے وقت نہ لگے. دا غلطے واللہ چہ پدی نیت باندھے شماری پدی نیت نہ چہ دا بنی آدمان دیو گورا غلطے تھی کی گی اور تاسو تا دے دا معلوم ہے چہ دا غلطوں نے یو اللہ پاک تے نہ نہ نہ نہ مطلب دار چہ دا مشن ختم شی او دا مشن اللہ ختمی نا دا توحید سنت والا مشن دا سو ختمو لنش. نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون. حل تنقمون مننا الا انا مننا باللہ. بد نگنے تاسو زمونگنا مگر دا چی ایمان راوڑے مونگ پا اللہ باندے. یاو دے تا بیان لطلم چیٹے راکو ما تے پکیولی کل پا تبلیغ والا و ردونہو کا نو ما پاغی شورو اکڑا. ما لگت عجیبین صاحب تے سر دا ملائے دا تبلیغ دا ملنگانو غلطے چشمارا منرازے چی مونگ تاسو دا اخپلی اشمارو چی مونگ کے سور دی. تا خدا اللہ دا دین کار دے دا توحید سنت آغی اجمالن وی مخلوق اس نشی کولے آو عرص کولو والا اللہ دے. منگ پنج پیریان تفصیلن وایو چه مخلوق دیتا وی دیتا وی دیتا وی دیتا وی فرق نشتا. زکر ز تبلیغ والا ارونو توائی ما چه یو کاتن لکس چکے راوالے اوزان پی مگر پنج پیر نم در ننزی خواه اوس عوام پوشیوی دا غیوی دادوارا یو شیره خواه ویرا پخواوی دا تبلیغ دیر مزیدار اوس پکی دا پنج پیریان ننو تیری خواه. زکر چه شیخ تعلیم تا ادر بیان تا نو دی بسوی خودی باغ سوئی چی قرآن کی زدکڑی دی کنا دا مطلب دے. اللہ فرمائے اللہ دے زمونگ اتفاق و اتحاد نصیب کی. اللہ دے مونگ او زمونگ خلے و قلمون دے او بل پا غلطو نگو یا نکی. اللہ دے مونگ لتوفیق را گی چی مونگ زور دے خبر لورکو چی دا مخلوق با دا اللہ توحید تا دے خبر تا چی دا خلقو یقین دا اللہ پا ذات جوڑ شی سنگ بجوڑی گی کل بجوڑی گی پس طریقہ بجوڑی گی. اللہ فرمائے ز اجمالی طور باندے د جماعت تبلیغی یقیناً مرگریم باقی جزی غلطی چی دی نو دا ما کے داغی نہ ڈیری دی خا دا مطلب دے خا. اللہ او دا غلطی ہر جماعت کی کمزور ہے. وما انزل الینا وما انزل من قبل او پاگ کتابنو جنازل دماغ کے وانا اکثرکم فاسقون. البتہ گلتے نہ کہو زکا قرآن لا اکثر چرے نو نزدے نہ راجی اکثر ٹھیک دا بازے راجی دا زموں گا او گلا خلق دا چانہ کی دا خپل رور بائی نہ تھا. وانا اکثرکم فاسقون او یقینن اکثر ستاسو نو نافرمان دے. قل حل انبئکم بشر من ذالک انبئکم نبا نبا اغسست وی چلوے یا خطرے بکے خواہ. قل هل انبئکم پدی آیت کے دے یہود دا غلطے وینا جواب اغیب وستاسو دا دین بس شر شر شر شر لا نعلم دینا شرا من دینکم منگ تاڑو بل دین دا شر اڑو خکاری نماز واسطاسو دا دی دین نام دا دیر لوی شر دیکھا. اسم خلق دا خبر کئی دا دیشتگر دی دیشتگر شریانو تا ہوئی خواہ. او حدیث کے راضی ان الشر شر شرار العلماء و ان الخیر الخیر خیار العلماء. او دا دو قسمیں ذکر کرن وی ناکار شر شر دا ملیانو دے او دیر خیر خیر دا ملیانو دے. نو اس داو گورا کنا نو قرآن ور پسی راوال حدیث پسی لیسو سوا ام من اہل الكتاب ملیان ٹول ندی برابر. نو آگا حدیث روڑا نو باز شریان دی و باز دا خیر خاوندان دی. اتے پخپلو پی جنا چھ خیر تا تاسوک رابلی خیر من قرآن سنت. یو تل حکمت من یشا ان آتوین اکل کوثر دیر خیر کوثر من خیر کثیر. او من یو تل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا چاہتا چھ علم دا قرآن حدیث ملاو شو دیر خیر وطا میں. نو سوچو کہ کنا خیر تا تاسوک رابلی آیا خیر تا تا خیر تا تا اغا مولیان را بلی جاغی تا تا قبر پرستی خی ینصرون اولیاء ما یدمرون آدام وی دا قبر والا امداد کی دا دوستانو ٹکر اور کئی دشمنانو لا تی پا ایمان وایا اغی دا خیر تا را بلی او کنا دا ڈالا چی کم قرآن تا تا بیانی چی راشے دا قبرونو پوجا پاٹ پرے دے دیو اللہ پوجا پاٹ اوکے دا مطلب دے. اللہ فرمائے قل و تو آیا حل انبئکم بشر من ذالک آیا خبر در کم تاستا پلوے پناکار شر سرد دینا مصوبتن عند اللہ پیت بار دبدلے پنیز دالا من اغسوک لعنہ اللہ چلانت کرد اللہ پاغ شر خلوے شر اغد او داغ چارے چپاغ دا اللہ غزبی خا اللہ لعنتی پہ وغضب علی غضب کری دے اللہ پتا درم وجعل منهم القردة والخنازير اجور کری دی دین شادوگان خنزیران وعبد الطاغوت اچ بندگی کری وی د شیطان اولائک دغه صفاتون وال شر مکانا ناکار دی په اعتبار د مرتبه سرا وادلوا عن سوای سبیل او ډیر اوری دن کری د برابر لار نام ته شریف جن نه ته دہشت گرد نہ پی جن راشه چ قران کې دتاو خیمه دہشت گرد سوک دے چ د خدای لعنتی پی یو دہشت گرد سوک دے چ د خدای غضبی پی دہشت گرد سوک دے چ الله دی شادوگان جوړ کړي دہشت گرد سوک دے چ الله دی خنزیران جوړ کړي او دہشت گرد هغه سوک دے چ بندگی کوي د شیطان. دا پنځه صفاتونو کې اولائک کې اشاره اولائک دغه پنځو ناکارو خصلتونو علی شر مکانا الله ناکار دی په اعتبار د مرتبه سرا او دلوان سوای سبیل اوړې دلی دی د نه غلار نه ته او بي جنا شری او بي جنا مړه. او تا د نبی علیہ السلام هغه حدیث نه دی اوریدلې چې دا الله نبی فرمایلی وو چې زما د امت کلی خلق اغه سوق دی اغه دی اصحاب اللیل د شپې پاسی الله ته جاړي او قران کریم سره وابسته یې اشراف امتی حلم حملت القران زما د امت نیکان خلق اغه دی چې قران سره وابسته یې و اصحاب اللیل او د شپې خصوصي اوقاتو کې الله نه غوښته کوي. نو ته قران والا ته شریان وای اور نبی علیہ السلام ورتا اشراف وئی اشراف امتی حملت القرآن. اللہ فرمائے وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا دی آیت کے دا ثابت ہی چھے قل دا دپ مزغو پا دماغو پا زڑکے شرک ننوت رے پا دبانستا تبلیغ اثر نکی خوا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا كَلَّا جَرَشِدِ تَاسُتا وَي مونږه ایمان راوړل ده تا ته راشي نو تا ته آو بالکل آ جی ٹھیک ده صحیح ده رښتیا دی وی جی او تاسو خو جی به د دل دلیل نه چته خبره نه نه کړي قالوا آمنا دا د دې هغه خبرې دي ښا قالوا آمنا او الله وی وقد دخلوا بالكفر حال دا چی دی داخل شوی دی دا کفر سرستا مجلستا دی چی ستا دی مجلس تر آدن نکی دل نو دا دی پزرونو که کفر وو نو ستا بیان واره دا آو ستا تبلیغ واره دا آو ستا درس واره دا آو نو دی چی وس اوزی نو دی اومنلا نو اللہ اینا وهم قد خرجو بهیم او دی او تل سرد دا غی کفر نستا دا مجلس نا سمطلب اثر قبول نکو. هر کافر مشرک زدی نادی تکو تشپاور داڑا میں اثر نہ قبلی خا دا آیت حاصل دا شو زدی عنادی کافر کستا په مجلس کې اډوناس دے نو دے ناس ہم دے کفر ور سرا دے او چیزین ہم بور سرا کفری خوا وهم قد خرجو بی او دی وطلی دی سرا دا کفر واللہ آلمو بما کانو یکتمون نو تب ہوئے چی ما سرا مجلس کے ناس تو نو دا سی سو دا کفر مو پر خبر خوئے او نکڑا نو اللہ اتتی سا خبر ہے واللہ آلمو بما کانو یکتمون اللہ خپ والے پاغ سے چدی ہے پٹے چاغ کفر دے دے دی پزڑ کے خا تا تفیا خا خا کول خا اللہ خو پہ پو دے کنا و ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان ترا کثیرا تفسیر مدارک کوئی ہی اشد آیت فی القرآن وہی اگر ڈیر سخ آیت پہ قرآن کے اغدا دے ابن عباس وہی پدی آیت کے دا موجودہ ملیانو دا پارا ڈیر بدی بیان شوی دا موجودہ ناکار ملیانو دا پارا او دے آیت کے شکوہ دا پا علماء سو ناکار ملیانو بان اسم اغی چھ ذات خرابی عدوان اغی چھ ذات خی لیکن عدوان پا کراشی نروانش تو پا دے پوی شوی نے اسم اسم اگے تو ذات خرابی اسم اگے تو ذات خرابی دے تو گو رہے دے کاغذ تئی ذات خراب دے شلے دل دے او گنا اگے تو ذات خی ہو سچنوشی عدوان پچرائش روغو ما اشلو با اس کو پہ پوش ہے کیا نا اسم اگے تو ذات خرابی لکدا شلے دل کاغذ دمخ کے نا او عدوان عید اگے تو دمخ کے نا روغ رمٹو ما پکی عدوانو امشلو باس دا دا اسم او دا عدوان پا منز کے فرق ہو اچھے پہ نہ پوئے گا نمالا والا کبلا طریقہ رہے یا دا چھ اسم مانا شرک قولی پجب سڑے وی پیر بابا را مدد چھ عدوان مانا شرک فعلی بابا دا چرگڑستا پا نمشو بار اللہ اکبر یا دا چھ اسم عام دے او عدوان دا دینا یو فرد دے فرد او اکلہم السحت دا دا دے بل فرد دے بل قسم دے بل نمونہ دا اللہ فرمائے وترا کثیرا منہم ونے بتاؤ ڈیرو لرا ددی ڈرنا سارے ان فلس میں جلتی کئی پگنا کے والعدوان او پظلم کے و اکلے ہم سوحتا او پخڑلو ددی د حرام کے آرام ڈیر خوری آرام خواری دی لبیس ما کانو یعملون خام خابت دیا غاملو نجدی کئی لولا ینہاہم الربانیون زورن آغا ملیانو تا چاہی امر بالمعروف و نین المنکر نکے ادازان نئے مسئلہ جوڑا کرے دا شیخ پری دا خلپٹا بیتری دا مسئلے و تنکو ما مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہی وہی اوزے کہ اللہ ملائکو تو کمو کو جدا غفلانے کے لئے علاقہ تباہ کے ویڑا وے نو فرشتو و تعرضو کو یا اللہ پا دغا کلی کو خفلانے اور دیر نیک و عبادت کون کے انسان دے نو اللہ و تو سرد دغی بزرگی الٹا کے خواہ ویڑا وے تباہ ایک حقی و تو یا اللہ دس گناہ کرے دا نو اللہ رب العزت ور توے ولی چی خلق و زما دا حکمونو نافرمانی کولا نو دل غصه قدرم نورتلا زچی منا کولی نشو نو دو تا پلا غصه قدرم نخکار کولا چی خلق و تا پتا لگی دلوی چی آو دے پا دے پلانی گناہ باندے قاری دلی دے غصه دے خپا دے زکانو سرد دے وارا وے بحری محیط لکی ویوشا ابن نون علیہ السلام تا اللہ وحی علی گلا چستا دا قوم یو لاکھ انسانانو تا اللہ عذاب ورکی او پکې سلویغ زر نیکان خسان دی داش پیته زر بدمل دی. حضرت یوشا وی یا اللہ دا بدمل و تباہی خو ښکار ده لیکن دا نیکمل و سر سنگ سوزی دا وچو سر لام دا داولی مبتلا کی گی. وی اللہ و توی چو وجہ دادا چه دے نیکانو با دغا دخده دشمنانو سرا جوڑ ساتو تعلقات و سر ساتل ہی ہی بے و سر کاؤ ددی دہاں سر بے ہاں ملاو اور ردے پی چرے ہم نو کڑے دیم و سر کپیا کچھ پتے ہو لے گی خوا. نزک زمونگا دین اسلام ممتاز دے پا امر بالمعروف او پا نہی عن المنکر او دا جمع دے گورے او یا ماننا دا گورے نہی عن المنکر او امر بالمعروف دوارو باندے. نو کم مولا کم مبلغ کم مدعی چاہا پا خپل بیان کے امر بالمعروف او نہی عن المنکر دوارا نہ بیانے دا تبلیغ حق ادا نکا دا منکر برت کے او معروف پا خلکو تا سمانا گٹ او تاوان بدوار بیانے یواز گٹ با نبیانے اس کو پوچھ رہے کنا ذکا اللہ الاولا ینہاہم الربانیون والاحبار ولے نمنا کول دی لرا دی پیرانو والاحبار و ملیانو ان قولہم الاسم دوائنا دی دی دی گنانا واقلہم السوحتو خورل دی دی دی حرامنا لبیس ما کانو یسنعون خام خابت دیا غکار چی دیئے کئے. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ اللہ وقالت اليہود اصل کے دے یہود و دے بدملے پا وجہ اللہ پا دی باندے قاد سالی را وستا لگا زمان استاسو دے بدملو پا وجہ اے یا وچہ کہ گوڑا پا 500 روپے پا 40 پیسے پریوزی خواہ ما ہوتا للا نو جی صاحب میں وتاو کو نو 5 روپے 20 پیسے باندھی ہے وہ چکے گٹ اپرے ہو تو ماتا خان نو ماں جان تخ پل میں او بولا دستا دا مل وجہ دا یا آگا دورو چا با گنڈ چکے راوا گستا او بے خوڑا نو دکاندار بہت خاندل آؤ چڑے تپوس کی اور گوتے اوڑی نہ آگا خبر ہی رستو کی خو گوتے والے صحیح کہ چی چکے یو نسی چرتا لگا کہ یویڑا نو 5 روپے 20 پیسے ہے یوڑا لکھا یہود چکل والا تا اللہ ہو کارے دن پاگی ہم دگا چلو دا منگا ہوتا سو تا اللہ کارے دن چینے تا ہو گورا او دگا سے ور پسے زا نو پدی یہودو اللہ کا سالی راو سو ناغی خو مشرکانو ناغی او لگے دل نو دا حضرت انس رضی اللہ عنہ دا ترپ قبر باندے بیزا لا لکڑا او سم دا دے زمانے مشرکین وئی پلان کی بابا لر شہ سوالو کہے چاہے اللہ آسان کیا رہا ہوئی لکھا کولے کار میں آئی بیزا لا لکڑا عقیدہ داو چھے باران بوشی کنا نو ملک با آباد شی نو اللہ دا خپل حکمت پا تقاضا زبردست باران او وراؤ یہود بوے معاذ اللہ خدے بخیل دے آگا منگ لروزی نہ رہ گئی منگ د فقیرانو درویشانو پا قبر بیزا لالک رنو گو رکن سم رخ پل باران شو آئے او کچا خبر بدا سے کہو آئے او شو خلق بوئی دا منگ پہ کار کی گی وائے کئی ہے تو منگ تدا خبر ہو او خوشخو کئی ہے سوک مڑا خبر دا دا جنگ پا دے کے دیں کولو والا سوکو کہتو ہے بابا لالے وہ خواہ دے آو کتوائے چی بیزا میں پا بابا لالک رخو اکو خدے نو دا دے بیا شرکو کو چی خدے کو نو دا خدے پا نم دے ولی نالا لولا دا دے شرکو کو آیا خان لالے وہ خواہ دے آیا خان. اللہ ذکر فرمائے وقالت الیہود وید اللہ مغلولا وائی یہودیان زمنگ دا ملک دا خلق یا وقت کے لگیا شویو بارانو نے نہ کہ مصنوعی باران کو خا نظان سر وجاز کے سو بم بوخے جو نے بارے نہ بہرا تو اکڑے ناگے کہ خدا کامیاب نکڑا لو اللہ تعالی اور کہ تا سو تقہری مصنوعی اور ہمکارے والے بارانو نے ٹول خیم کیا گا دادی وقت پوخ ما تا سو تقہی موجودہ بارانو نہ کہ یو طرف تا پکی رحمتو نولو بل طرف تا پکی عذابو نمو او دا اللہ خوخو چی چالے پکی لکلیو ناغیل پکی سزاگان ورکے چی چالے پکی رحمتو نلکلیو ناغیل رحمتو نورکرل مرب باران ورولو والا اللہ دے بل سوک نشتے انصاف دارا دا سکو ہے او دا اغا مخ سوک نشی نیوے دا اغا خوخد کا دیرے اوبراتو یہ ہو کر لگے اللہ فرمائے وقالت اليهود يد الله مغلولتنا وای يهوديان لاس الله بن کرشوی دی غلت دی امام بن کرشوی دی لاسونه دی ولعنوا بما قالوا لعنت کرشوی دی پدی په سبب دا وی چی دی وای او دی کی تسلی دا پیغمبر تا پیغمبرا ته ډیر خپه او خدایا ولی خلق را پوری خان دی نا اللہ اور تو وہی تا پورے کو خاندی خدا اس سے ماں پورے خاندی دے سر سکے ید اللہ مغلولا دا خدای لاس بندی نو دا چی خدای پورے خاندان دا نور سے دی نو پیغمبر تسل خفا کیے گی جی ماں نم آپ کئی ماں پورے خلق خاندی نو تو لے خفا کیے گی اللہ اللہ اللہ اکبر سمر زبردست آیت تے اور سمر زبردست تسلی دا پکے دا مبلغ حق دا پارا سمانا دا چا پا خندنی خا پکے گا ما خلق خدای پوری خاندی نو کتا پوری خاندل نسو چلش اللہ فرمائے وقالت الیہودو ید اللہ مغلولا اسم خلق خاندی وہ چاہتے ہیں تفسیر بوری نو بیا درسو نا کئی خاند نو اتو لے تنگے تا خود دیر کتلی دی کنا نو تد آگے یو تفسیر والا نو لے تنگے معلومی گی دا زور در باندشتا زکدا خبر غمونو کہ دغه کې کیفه پتا سه زور شته وایا کني چته یو تفسیر وای تا خو ډیر کتلې دي کنه او غیاو نو چا غیاو وانه ته تنګې نو پس تنګې اخر معلومی کی دا تا باندې سه زور شته وایا الله فرمایې وقالت اليهود يد الله مغلولا وای يهوديان لا الله بن کړی شوی دی ولته دی بن کرے شوی دی لاسونا دیرے ولعنو بما قالو لعنت کرے شوی دی پدی پا سبب داغے وینا چی دی وی خلے سما خوزوا کنی رفضے دی لعنت مستحق باو گردے اتوائے تاسووی نقارے گا مخدے پاکوی خلے سما خوزوا یا ایو اللذین آمنو قولو قولا سدیدان اے ایمان والاو اللہ وی مرنو ماتا سلقارے گے اللہ وی اے ایمان والاو خلے سما خوزوا ایم یا ایو الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا وای وینا روغا نو دلتی دی وینا روغا و نکڑا ولعنوا بما قالوا اللہ لعنت کرے شویر پدی پا سبب راغے چی دی خل روانا و خوزولا او دا دی دا خبر جواب دیوی ید اللہ مغلولا نو اللہ جواب کئی بل یداہو مبسوطتان اللہ بلکہ دوار لاس دا اللہ پر آخ دے سنگ لاس دا سے لاس تو با تو با تو با کدا سے لاس دے والا ثابت کرل دیتا مجسم کافر ہوئی نا ما یلیق بشانی ہی سنگ چی دا اللہ دا شان سرا او دلت دا لاسونن مراد سدے جود و سخا جود و سخا فیض و کرم انتہائی نشتا او دیتا وی مجازی مانا نو خیاران را لو وہی حقیقی مانشتا نو مجازی سے لالے ز چلو مجازی بپری دوں اس بدا سے وہ آئی بل یدا ہو مبسوط تانے بلکہ دولا سنا دا اللہ پر آخ دے نو دا اللہ دولا سنشتے موت علی دلی دی نہ کنا مجبورن بزے آخوا مجازی مانے تا آنے لکہ بیا منگا بلخوا وزو کدا سے لاس والے ثابت کو نو بیا سے وہی دی وہ یار دا سے لاسونا خو ما یلی کو بشانی ہی نو دا یلی کو بشانی دا کم زینا وائے وایا وہی کزے زینو آبازو لبرازے نو وہ ما کے خبر لبرازے بیام نو کتو والا دا سے لاس ثابت ہے نو دا خو مجھے سے ما کافی کی گی سڑے بیا کتو والا دا کنایا دا جودنا دا سخانا دا فیض و کرمنا نو مجازی مانے للاڑے کلا نڑے بل یدا ہو مقصود تانے بلکہ لاز دا اللہ کو لاؤ دی فراخ دے فوز الکبیر او تفسیر البرہان کے علامہ زرکشی وئی وہ دا الفاظ دا متشابہاتو نے لیا نو خبر مغد ما یلیق بشانی سحا اللیل والنہار مسخلق السماوات والارض. دا اللہ لاز دا سے پراخ دی دا کم وقت نے چی دنیا آباد کرے دا او لنگر چالو دے اللہ نو دا سے لنگر اللہ چند ما چوا خورا دی چت لرشی نے پیران لنگر لا نو مرید تے نہ 50 روپے یا 100 روپے لاول والی نو بیا یو سم سے دال یا شی دلی او یو چپاتے ولور کی ندی یرا زورا ورا خوگوا برکتی لنگرو کنا دا برکتی نو پیو چپاتی پیو سمسے دال دن 50 روپے غشتی دی ٹماٹر چ 75 روپے کلو چکنی مزہ کئی کہ نہ کئی آج 50 روپے ثابت گتے لڑکا مڑا تراؤ دی دا چل دگا دیکھا پتا دا لنگر دا دا پیر صاحب دا لنگر آگا خواگا زکو لگی چی صاحب پیدا نتلے آدھا خدای دا لنگر در باندے خواگا زکنے لگی چی صاحب دے دے ور کرے آگتا ہوا دا بی صاحب سنگر آگئی نا دا سپی صاحب ور کرے چی خوری ہے دا خدای پا لنگر کے دے خرو قچر و صاحب ور کرے چی دا اللہ پا لنگر کی خوری صحا اللیل والنہار مز خلق السماوات والارض د شپې او روز دا اللہ رب العزت لنگر چالو دی دا کم وقت نا چزمک آسمان آباد دی. اللہ فرمائے بل یداہو مبسوطتان ینفقو کیف یشاء خرچ کی اللہ سنگ چوغالی ولیزیدن کثیرا منہم خام خاص یاتی کئی ڈیر لرد دینا ما انزل الیک آغا کتاب جنازل لیتا تام من ربکا استادر عبد خوانا تو غیانا و کفرا سرکشی و کفر تو با قرآن بیانے لیکن سرکشان لرا تو چی سمر قرآن بیانے نداغی پا سرکشے کی ترقی کی گی خوا والقینا بینو ملداوت والبغضا دا دی پا نیز باندے کامیابی و نیک بختی دا دنیا وا نو اللہوی دنیا کے متاسو کیا دعوت واجو دنیا کے میں پتاسو کی دشمنی اور طرف گری پیدا کرا اشارہ و دیتا کم آغا خلق چیاغی قرآن سنت تا دعوت و تبلیغ تا رکاوٹ جوڑے دل غواڑی داغی اخری انجام بدائی چی اللہ بے پخپلو کے واچے پخپلو کے بے اللہ پہ دشمنے واڑی تے بیا تماشا کولا خیر سرا او دغا سے دیر اشولو دیر منگولی دل چاچ قرآن تا رکاوٹ جوڑو آغی اللہ پخپلو کے واچول والقینا بینہم العداوت والبغضا کل اغرینا وی خواہ نو دلتے اغرینا مانو کا والقینا منو اغرینا بینہم العداوت والبغضا اچولی دمون پمنددی کے دشمنی او طرف گنی الہ یوم القیامہ تر وستر قیامت پورے کل ما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ار وقت چبل کی دی ور د پار د جنگ ملکی اغیلر اللہ دا کنایہ د دین دا کله چ باطل پرز د حق د باو ول کین اللہ دا اغی غ دباو ختم کی اغی پخپلو کی پکا ہر واڑے نو استاد استان مخبل طرف تا ووڑی خا پارو کی بد جنگ د اعلان د پار ور بلے دو زکل سپیکر نه وے لرے لرے آواز نشاورے دے یو زمانہ کی بدا بانگ دا پارا مور بلے دا بانگ لانو نازل شوے او پدے لگا زمانہ کی سلویخ کال مخ کے زپتے جنگ تا تلیو ما نو مرگرو گرزولو ما یو بانڈا کے بجلی مجلی پکے نوا دا سے بانڈا وا زمان پکے بیانو نو آل تے لارو جماعت تے بوت لما نو جماعت تا چے دن ننو تا منو دا سے یو نغارا پرتا و غٹا او سره زما د لاس عمر لاس کی پراته دو غټ غټ هغه پنجابی ته مې ایک ہی بلای مسجد دی وچ مې دا جمعه کې دن ندا سه بلا پرته دا وی خاندل وی استاد جی نو مې ها وی کله چې زمونږ د محاله کې غموشي نو دی استاد جی ته مونږ سړې رولې ګو نو دی د جمعه چت توخی جی دا د مامه بر اوخی جی دا نغارا نو بس ڈب ڈب ڈب ڈب ترغ ڈزئی چی دا محلے والا ٹول جماعت تراش نو چراش ناری تو پلانے دا پلانی سے مر دے پدے ٹیم میں جنازی بیا راغون شے میں دا خطا سو ڈیر ظلم کر دا ڈمان اکار دا استاجی نال ہے اوس میں استاد جی دا اعلان تو پخپلا ہو کہ تو پخپلا گناہگار شیخا ماں تو چاوی استاد جی نا میں ہاں وی چه در رکشی دا اعلان پا جماعت که منه نده در ملی دا اعلان منه نده می ولی نا نوی تی ولی که نمی تاسی را بانده ولی که وی نو ما تا وی چه در رکشی اعلان خود را بانده منگم که اونو تاقا ولی نکه می زور زور پوری پرخی کنه می دی ملی که را بانده تاس و زور وریه ادر رکشی ویشی بارا که را بانده لا زور ورشی وی نه خدای دی را تا خیر کی تی را تا تلیو ما ازما ڈومبے پہ روزے سن چیاسی کے یودرے کسان رال استاجی میں ہوں وے زمنگ نے او شین غٹ خر رکشے ہوئے دے تک شین دے او غٹ خر دے اپا دے تندی اسپن برک ٹا کے دے میں بیا وے منگ لے اعلانو کا میں یا اللہ سپل انجو اوڑے دم پیغمبر دے رات وہی چی تو تو آئے چی خدایا پیدا ہے مکے ادی رات وہی اعلانو کا نو اس بسکو ماں ناغ زمانہ کے دا لاؤڈ اسپیکر دا مشین بٹن زما کمرہ کے ہو میں بڈے رکھا تھا نو مشین میں ہوتا ہو لگا میں وہ گو رہے مشین میں وہ لگا ہوا میں راضا ہے نو لاڑو جو مات تن ہو تو نو تا سے مکڑا نما ہوتے کو میل بے مستا سو پجب اخلو کا پے گما کم خوقی دا اعلان تو سو پخ پلا وہ کو داخل خلوچے تو سو پخبر کھپی گی شیخ لوچے خدے ہوئے نو میں نژ دے شو تھا نو اسپیکر تھا نژ دے شو آگا بل ہوا تھا تماشا بٹن میں باندھ گیا خدا مبخان جاگو خدا مبخان مشین بند ہو ناگا مر گرے ہو تو یار دا اعلان لگا چی بار وہ نہ رہ دیش خلو کا خو بار اور بھی گی اور دلیش میں خا میں تراشا چرا لو میں اگر مشین بند شو دے نو بیا میں والا ٹک ورک آگے غریبانہ نم پا دے نہ پوئے دل چاہ تو بند کو میں دو کہتا سو نو بے اٹا کا اداس بے خلو چی ٹھیک شو میں ویا اعلان ویا پکے ناگ خدا مو بخان مولا بیا ٹاک ورک ناگ مرگری مرا خلو کا خدا مشین پلے رے ارسا مرا اگر لر جمع لبے لوڑ شو ایک زین بے لو نو کو دلے نہ خلو کا دا مشین خوان دیشتا رہے پتا کا طریقہ میں تزان بچ کر نو خیر زور اور نہ پیخی اعلانونو دا پارا لم یبنا لہذا حدیث کی راضی جماعتونو دا اعلانونو دا پارا ندی جماعتونو دا غمونو دا پارا ندی حدیث کی راضی جتا جماعت کے غم کوا جماعت کے با غمونو نمناوائے خوا وجرو تا غمونو یو سے وجرو تا غمونو یو سے یو سے یو سے خوا اللہ فرمائے اللہ اکبر والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله هر وقت بلکی دی اور دا پارا دا جنگ ملکی غیدر اللہ ويسعون في الارض فسادا ويطلبون في الارض فسادا پا ملک فساد خوری خوا منگو باو یا اللہ سوک چی پدے ملک فساد خوری اللہ پخپل و خزانوں کے انگارے کہ ملا دے کہ طالب دے کہ زیما کتے کہ پبر سڑے دے کہ ار سوک دے اللہ سوک چی دا ملک ران اول غواڑی اسلامی ملک تباہ کول غواڑی اللہ اگی تباہ کے دا ملک تے نہ بچ کے دا ملک نہ بچ کے ویسونا فی الارض فسادا کوشش کی دی پا ملک دروانی واللہ لا یحب المفسدین اللہ نہ خوخی فسادیان ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا دے مقام کے اہل کتاب نہ مراد یہود نہ سوارا و من دان دینو امولیان ل ترغیب دے ال ایمان ولو ان اهل الكتاب امنوا کدی مولیان ایمان را ولے ایمان من منل کدی مولیان دا توحید سنت منلے نن بدا اختلافات ولیو وَتَّقُوا زَانِ بَچکڑے وے د گناہوں نوں نا لَکَفَرْنَا نُم سَیَّاتِم ضرور مون با لری کڑیو د دینا تکلیفوں د دنیا ولا ادخلنا جنات النعیم ضرور بمون داخل کڑیو دی جنتوں د نعمتوں تھا ولو ان مقام التوراۃ والانجیل مسئلہ بیان کا رزق بدل ڈیر کم کھا قران لراش رزق بدل ڈیر کم کھا تجھے کور تزی تب حیران سے دا انتظام چرتا ہوں. نہ گورے پراستے لکہ دوستی جدہ دا پراستے کی گی پٹا گئے نکی گی اللہ سرکہ دوستی کہے نو پٹا گئے نا نو دے آیت کیا غمولیان لم زورن دا قرآن در سر دے نمانے دا قرآن عالم ہو نمانے عمل پہ نکے تورات و انجیل در سر دی ہو نمانے ولو انا علی الکتاب آمنو اور اس تو وہی ولو انا من قام التورات والانجیل کدے خلق و عملو کو پتورات و پنجیل وما پاغ کتاب انزل الیہم من ربیم چے نازل دیتا دے طرف درب دینا نتیجہ بسوا لا اکلو من فوقیم خوراک بیکڑے ہوئے دی پورت دے دینا یو ومن تحت ارجلیم اولان دے دقو دے دینا یو ماندہ برے نبا بارانو نا دا رحمت ورے دلے ویم اولان دے نبا زبردست زرغنے اللہ کڑے ویم ومن تحت ارجلیم دوے ممانا لا کلو من فوقیم برے نبا پہ اللہ رحمکار بادشاہان مقرر کڑے ویم ومن تحت ارجلیم اولان دے نبا پہ کشران اللہ رحم دل مقرر کڑے ویم نو کاتر وان شونو من خدای خپکنو بری نم لین روان شو لان دی نم روان شو بادشاہ او وزیران او دا ټول گڑبڑ شو یا دا مانا لا کلو من فوق امام مشران با رحم دی لوی و من تات ارجلیم کشران با رحم دی لوی من هم امتم مقتصدتون بازی دا جینا ڈل دا حق پرستا و کثیر منهم ساما عملون دیر دیر دینا بدیا غاملون چی دی کئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الترغیب فی التبلیغ او دا تبلیغ لس مرتبے وے او پیغمبر پہاری او عمل کرے ہو سورت نوح کے با انشاءاللہ راشی چنو علیہ السلام دا شپے بم لگیا ہو درواز بم لگیا ہو پپٹا پا جرگو یو یو تا دو تنو تا اللہ فرمائے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبرا یا ایوہ الرسول کلو یا ایوہ النبی چرت امدان دی ویلی چی یا ایوہ النور پنجابیانو تا وای بریلیانو تا وای کستاسو خبر سئی یو آیت کیو خی اینام بدل درکو طول قرآن کی دی یو آیت دا سیو خی چپاغے کے خطابی پیغمبر تا پیا ایوہ النور سرا یا ایوہ الرسول حضرت عائشہ وئی مسروق تابعی دے اگوی عائشہ و فرمائل چھ پتا سو کہ کم یو سڑے وئی چھ دا اللہ رسول پا کلام کے دا اللہ نبی سے حصہ پٹکڑے دا نو دا سڑے دروغ جن دے دا سڑے دروغ جن دے دے دا خبر ممنے او حدیث دا بخاری کے راضی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آغا چھ کلم مرگ تنیز دیکھے دا نو اخبر بھی معاذ عند موتی ہی تأسمن چھ مرکے دا دو پیغمبر دا خبر ہے زر زر خلق و تویلا بے ایسے نہ خدای میں گناہگار دا دنیا نہ بونزی چرتا بلغ ما انزل الیک دائے وطن دیویلی کہ پیغمبر اور سواستا جسنگ خوخیم پدی آیت کے اظہار د معافی ضمیر لدرز ورکو خلق کوئی کنا پلان کے مولی سے برائشی تاسو تب اظہار د معافی ضمیر کی خان نو اظہار د معافی ضمیر بھی ایسی خبر ہے کیسٹی با موری دلی دادے اس برائشی مدینے ترا روان دے پلان دے پلان دے پلان دا دیتا اظہار لوی لوی مولیان بھی رو را کیسٹے وارے کنا آریان با پاتیشی آرے اللہ فرمائے یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک امولا پا منبر ناستے جذبہ کرا گئے او آئے لا الہ الا اللہ نغیم چگی کی خان یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک نو آیا من ربک و رسو سریا یا ایوہ الرسول اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک رسوا بلغ بلغ دا مانا نا چی او رسوا بیا سملا او رسوا کی پرخ دے سمت لب ساچ دے لنی راغلی ترغ بدا کار کے چھٹی نشتا ڈاکٹر لتلے ما او یو زل ندو زلا میں غوگو نمی کانشیوی دی سو کم دوائیان راکڑے ما تاوی درس بنکے میں تا ما تا دا سے پریز خیج راغی نظر پریز نشم کونے میں ایبا الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ اغا ذاتو چی پدویم زل سر زما غوگو نا اللہ جک جوڑ کرلا او زد آغا شکریہ دا کم زکر ما یو رد درس کاؤں نو خدای حاضر جما تکم تکلیف رسیدل او ذہنی گرے دماغی زګه چې خبره تدل تے نہ اور دی دے کہ اور دے تالو دلان دے نو دا په دماغ سور بوج غرزے پلار اتلم گاڑی کے ناس تو ما دغه سی می کړو ما یادو یا خدایا یو طرف ترا تو چې بلغ ماون زلی لے کا نو بل طرف ته دراله دوار غوګونه کانه کړی دی نو ته قادر نه چې دار لخه کې نو اللہ وی جے تبے غمشا لگن تے جنگ میں وسا رو کنو کارو شو تاسم دا سے لگ لگ جنگ کوئے اللہ تعالیٰ سر خوشحالی کی پہ ادعونی استجب لکم اللہ وی مانے غوارے پر زور زبستاسو آجے تو نے پورا کو مخا یا ایوہ رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبرا رسوا ٹول حقا چے نازل دیتا تا من ربکا استا طرف دا طرف نام وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ كَتَا دَاسِهُ نَكْرَلَمْ نُفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُمْ تَا حَقَ دَانَكَوْ دَ پِغَمْبَرِمْ پس ندے رسولِ تائش پیغام دا اللہ ملا ناستے قرآن نوئی حدیث نو بیانوئی امامتی کئیو بیغم ناستے عڑی دیو شکرانی دیو اخلی نو اتا دا پیغمبر وارے سے آو نو بلغ ما انزل الیک من ربک قرآن برسے کنا نو تا خو قرآن پریخی ریا خو خلقو تو قرآن باندی تا سو نبوئی گے دیل سوار لس علم پکار دی نو تا خو کڑی دی تا خوی بیانو کنا خلقو تو ای جی دیل سوار لس علم پکار دی پا خپل دی ندی کڑی خوا انن اغا دور دے چی تقریباً اللہ دے معافی اوکی خود دے عصر ملیان تقریباً ستڑی شو خوا د جمع روزو گو رہے بیانو نے نشتا ادرے گا خطبہ ہوا آیا آرے ہم منزو کرے جمع دواو کے جمع منزو شو خبر ختم شو اللہ فرمائے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُمْ کونکتا دا سے کار نہ دے رسولتا اس پیغام دا اللہ واللہو یا سے مکمن الناس یا اللہ زخو بستا دا پیغام رسو ما او تا خبری زما دا دی قوم نا دا خلق و ما لوار تیرے جوندے می خوری نا اللہ و عز زمانت در قوم واللہ و یاسی مکمن الناس اللہ بچ گئی تال رب دا خلق و نام دا دی ملک و دا علاقی و مشر چی تا تا ہوئی مولی سے ایش چروت چی خراب نکے بیغم اخپل کار کوا او چی کم یو دا تستا سو گوی ما تے خیال استاد ازل غلط شي کنه او چې الله دې ته وي ماته خیر بیا وي وي نو ما شي نه کنه نو دا الله په ضمانت دی یقین نشته د بنی آدم پاغه رښتا ولې کار دی والله او یا سے مقامن الناس الله بچ کئ تعالی د خلکو نه نو یا الله چې ته بچ کئ نو دا شهید دی ولې کو نه الله وي د مرګ د شهادت غوخته او ما تلوار او ما ځان تر اوست نور مې نه پرې خو دو الله وي بس دے ماتا را نیز دے شو نور میں دزان نلر نپرے خود دزان لے میرا واس بس ختم شو خبران دا غمرگ دا شہادتم دا کامیابی دا خام دا مو آئے چھو گورا بچے خو نکو کنا خو مر شو لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات وائے مر نشو مرگ قیمتی شو مڑا واللہ او یاس مکامن الناس اللہ بچ گئی تالر دا خلق نام ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین یقینا اللہ قدرت نور کئ ستا په وجلو قوم کافرانو لرا دغه وجو چې نبی علیہ السلام تا دار الندو کې د مرگ جرګه وشو خو مړې نکو او پخپل کټ بستر باندې الله سکو مړې کو دادا الله غلوذو کنا ان اللہ لا یهدی یقینا اللہ توفیق نور کئ ستا په وجلو القوم الكافرين اگر کافر تا چی دار الندوہ کے تا تجرگا کرے وام چی یقتلو کا تا مڑکی پریدی دینا نو آگا خدے دے تو کار کہو دا اللہ دین بیانو انشاءاللہ خدے بدے بچ گئی خواہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شئ نام پدی آیت کے تبلغ ما انزل الیک بیان او دا اول مسئلہ رے چی دے دے تبلیغ حکم دے مطلب دا دے چی دے ملیان توایا چی ترسو پورے تاسو تورات و انجیل پا حکام باندے صحیح پابندی نی کری شرکم نو پریخی توحیدم نی عملی کری پاخری قرآن و پاخری نبی ایمان نی راولے ستاسو دین اڑو دا سر دین نرے تاسو پا یو دین کے نئے خواہ قل یا اہل الکتاب او آیا اے ملیانو لستم علی شئ نئے تاسو پا اس دین باندے حتی تقیم التورات ترغے چی عملو کے پا تورات والانجیل پا انجیل وما انزل الیکم من ربکما پاغ سوچ نازل دے تاسو تستاسو در اپنا نو شیخ مرحوم بوے وے لست لیس بشئ ان پسی منس کی گی قرآن نمنم توحید نہ منم سنت نہ منم اک منم نو بریلیت منم پلان کے منم شرک و کفر نو قرآن وی لستم علی شئ ان لیس بشئ ان نیت کوم در اخلاصا پدے زیر امام پسے چھ خدای و تعالی سب شے ان ویلی استاد و پسے ایسی من نے کی چھ توحید نہ منی اگتا اللہ لے سب شے ان ویلی ولا یزیدن کثیرا منہم ہم خا جاتی ڈیر لرا د دینا ما کتاب ان دل لیک چھ نازل لتا تا من رب ایک ساتھ رب دخوان س جاتی تو غیان و کفرن سرکشی و کفرم تو غیان و کفرن او دا دی آیت ربط تی مخ کے سلوش پیتا آیت سرا کہ تاسو تیائی دی التیم دغا مسلوان فلا تاسا للقوم الكافرین پس مخا پکے گا مغم جنکے گا پا قوم کافرانو ان اللذین آمنو والذین حادو والصوابیون والنسوارام ترغیب و بشارت تین سلور ڈل بیانی مومنان یہودیان نسوارا صوابیان سوابیان سوک دی دادری قومونا مشورو سابی اون ڈل نو مشورا نو چه نو مشورا نو موتیم نپی جنو دا غده پا دی وجه دا سابی اون پا تشریح اختلاف تے بعد وی دا آغا خلقو چی دی با دا فرشتو عبادت کاؤ دا قبل خلاف بے منس کاؤ دا آسمانی کتاب زبور تلاوت بیم کاؤ یعنی دا داود علیہ السلام امت او پا ظاہر دا آیت دا سیاق نہ معلومی گی پا آیت کے چیاغ سلور اسمانی کتابونو تا ترغیب دے تورات زبور انجیل و قرآن تا اللہ فرمائے ان اللذین آمنوا واللذین هادوا یقیننا کسان چی مان راوڑا دیا کسان چی او دیان دی نبیاد آمنو نا مراد منافقین شخا وسابعون او مجوس والنسوارام او دری اصول د نجات عام قانون اللہ فرمائے من آمن باللہ والیوم الاخر چاچی مان روڑو پا اللہ پر رضا آخرت وعمل صالحان عملیو کو پسنت طریقہ دری اصول د نجات نفلا خوفنا لیم ولام یحزنون نبیر پا دی پا آخرت کے نبخپکی گی دنیا پسے ولام یحزنون نبخپکی گی پا دنیا پسے نتسنگا ویچی دنیا تا دی جمعے پش پر آگئے ولی دا خدای ناراضی مڑا اگی خپکی گی نہ دنیا پسے نو لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل یقینا نغست دا مون پخ وادا د بني اسرائيل نا وارسلنا الیم رسولا عدل تے د میثاق نہ مراد اگر کم لو تے د بني اسرائيل نہ تورات کے اگست تے توحید اللہ فرمائے وارسلنا الیہم رسولان لگلی دیمون دیتا رسولان کل ما جاؤم رسول ہر وقت چراغے دیتا پیغمبر بیما پاغ مسلو لا تہوان پسوم چھ نباخ و خوالا زلو نددیم فریقا کذبو یو ڈل دا پیغمبرانو بے درو جنگڑا و فریقا یقتلون او بل ڈل بدیو وجلا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اغم دی وجلے ہوا اسم چی دا طبیعت نے خبر چپ رائشی ناولنے حسد تا سرکی پیغمبر علیہ السلام وی چی خضا دی مند نکی کچی کا وسرا نو خضا اشپارد مند نکی اغی سارا نکچی کئی خوکم مولا پا کناوا کوک شو نو چی مخل ورشنی دا سن مولا تے بڑی واجی خانے نبی علیہ السلام وی خضا سارا کچی کچی مند نکی ابولا کی لپ کناوا کوک شو ایلا دا دا دا طبیعت نا دا آغا خبر اچھا پرالا تو با بیا خو سوایا ما اللہ فرمائی فلا خوفنا لیم ولا هم یحزنون نبی رب دی نبی غم جن لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا اغست دا منگ پا خوادا دا بنی اسرائیلونا وارسلنا الیم رسولا لگلی منگ دیتا رسولان موسیٰ عیسیٰ یحییٰ علیہم السلام کل ما جام رسولون ہر وقت راغے دیتا پیغمبر بے ما پاغ مسلو لا تہوان فسوم چے نبخ و خوال زلونو دا دی نیو ڈل با دی درو جنکڑا یو ڈل بے او وجل پیغمبرانو وحسبو اللہ تکون فتنتون آیت کے فرمائی دا دی دا خیالو چے دا دین اسلام رکاوٹ بم جوڑوی گو مونگ لبخت سزام نہ رہ گئی بولے زمونگا نیکو نہ خلق تیر شوے دے اللہ جواب کئی وحسبو او ددی خیال لے گمانو کو دی اللہ تکون فتنتان چی نشتا مونگ لر عذاب پامل زمون فعمو وسمو راند شول کان شول ثم تاب اللہ علی بیا مہربانی کرا اللہ پا دی نو ثم عمو وسمو بیا راند شول کان شول کثیر منہم دیر دینا واللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کرے پا عملن چدی کئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم پدی آیت کے رد ففرقے یعقوبیہ باندے دی بے عیسیٰ علیہ السلام تا نخدے زوی وے خا اور الہ بے وطوے لقد کفر الذین قالوا قسم دے کافر دیا غسوک چی داغی عقیدہ دا چی ان اللہ چی یقیننا جتروا والمسیح ابن مریم عیسیٰ زید مریم دے نتپوسو کوا دا موجودہ مشرکانونا چی عیسیٰ علیہ السلام تا جتروا وی ناغ کافر دے اچی پیر بابا تا جتروا وی ناغ ننے کافر کنا شابس نو دی وی دا آیت دا کافر پا بارک راغلے دے خوا نو لکہ زمانستا بارک سراغلی دی دا قرآن چاہتا راغلے مالتا تا کنا نو چه دار کافر و بارا کرا گئے و اغا نور دا صحابہ و بارا کرا لئے نو موتا تا پا کسا پاتی شو اغا قیدو گورا العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص المورد دا قرآن آیتون عام دی زمان مہربان لقد کفر الذین قالو یقیناً کفر کردیا کسانو چه غیوائی ان اللہ بشکا جتروا والمسیح ابن مریم غیسات زید مریم دے وقال المسيح ويلي وتيس عليه السلام يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اعبدوا الله بندگی خاص کہے او اللہ لرا ربی و ربکم چه رب دے زما رب تاسو انه بیشک شاندار ہے مے شرک بالله چاچ شرک کو اللہ سرا نو فقط حرم الله علی الجنہ یقینا بن کرے دے اللہ پ مشرک باندھی جنت کل چ اللہ چاہتا جنت ورکئی مخت تین تکلیف کٹ کی او کل چ جہنم ورکی نو مخت تیرا حد کٹ کی خا نو تسو چ زبا شرکم کو ما او تو واڑو جنتوں تو بم زما نہ نہ لاوے انو مایو شرک باللہ شاندار ہے چاچ شرک کو اللہ سرا فقد حرم اللہ علی الجنہ یقینا بن کر دے اللہ پاگ جنت و مأوا النار او دے ددو دو ورسلو اور دے وما لظالمین من انصار انشتر ظالمان لرا سوک امدادی شرک مکوا کنی اللہ دے امداد نکی او غیر اللہ دے امداد کولی نشینو پا دے منس کے بزوڑن دے لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ پا دے آیت کے بیا درم حکم دا بلغ ما انزلہ او دی آیت کے دا ثابتی چھ سوک درے خدایان منی ناغی دی سا کافر نو اس راشد دے زمانے پختنو تاو گورا دا دے زمانے سادگان پختانہ سوئی وہی سلور کنج دنیا دا، یو کنج اولیاء تسپار لے رکھا، دا بل کنچ دے دا قطبان ہوتا، دا بل غوثان ہوتا، دا بل ابدالان ہوتا، نو خدے پاک تسپاتی شو. نو دے موجودہ و سلور خدایان او منل او اغی درے منلو، نو باغ درے و خدایان او منلو اغی کافرو، اچھا دا سلور منی نو خیر دے. اللہ اکبر، قرآن عجیب کتاب دیکھا. او دے بارہ کے مولانا محمد ادریس کاندلوی چراغ تفسیر دے معارف القرآن، یو زبردست کتابی لکھ لے، داغی کتاب نم دے احسن الحدیث فی ابطال التثلیث، احسن الحدیث فی ابطال التثلیث، او دا تثلیث مکمل رد کر رہے، او دا ثابت کر دا چے سوک شرکی کاغد آغی زمانی دیو کد دے دا ٹول مشرکان دی، او پدی باندے جنت حرام دے. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر دیا کسان چاہی ہوئے، ان اللہ بے شکا جتروا سالس و سلاسا، درم دے ددرونا، درم ددرونا سمانا، یو اللہ، دویم عیسیٰ، او درم مریم. شیعگان پس شیعگانو آغی ویلی خمسطن ادفی بہا حرر و بام، زمونگا پینز آلہ دے پنج تن پاک، لی خمسۃن ادفی بہا حرر و بام، المصطفی والمرتضی والفاطمہ وابناہما، المصطفی نبی علیہ السلام، والمرتضی حضرت علی، والفاطمہ حضرت فاطمہ، وابناہما او دو زامن حسن و حسین، پینزو شو کنے شو پنج تن پاک. ناغی شیگان دی کنا رچی دے پینزو نا زیادہ آجت روائی، دا زامنو دا سرخوگی دا زیڑی دا مندانے دا تبو دا سرخوگی ور پسی زا، دا نشیہ دی اندے مشرکان دی، عجیبہ کارو شو. اللہ فرمائے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثا، یقیناً کفر کرے دے آغا چاچے بے شک دیوئے اللہ درم دے ددرونا، وما من الہ الا الہ واحد، نشترے بلا جتروا مگر یکیو اللہ دے، یکیو اللہ دے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ، وَإِن لَمْ يَنْتَهُمْ او کمن نشول دی عَمَّا دَا خَبَرُنَا يَقُولُونَ شِدِي وَي نُلَيْمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، خام خا جخ بشی پاگا چاپورے چکو پرے کڑے دے، میں نوم دا دی دا دلنا عذابنا لی مذاب دردناک، کلا چے نکرہ پسیاق دا نفی کراشی عموم فیدہ کئی، او دے تاوش سلبی کلی. افلا یتوبونا الاللہ، افلا یتوبونا الاللہ، پکار خداو چی دی توبہ اخ کلے دے، شرک کڑے دے، نالکا چی جوان دے خود توبہ او باسے چی اللہ دے معاف کی کنا، نو توبہ ہم نو باسے و پشیر خدای لزے، نو چی پشیر خدای للاڑے نو مخ کے دیو نرد فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، نو جنت تبلار نشی جنت پتا دا توی ٹکشا، او جہنم بری تا ترین بدی زی، نو خدادا چی دا کفر و شرک نزان بچکو توبہ و باسا. نو پدی آیت کی ترغیب دے توبے تا، او انشاءاللہ تفرین بعد بدا اوائیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سورة المائدة شروع مخ کے رد شرک شو، رد تسلیس شو، آغا چالا زورن او داغی انجام بیان کو چاغی قائلو دا شرک او دا تسلیس. دا اللہ او عجیب قانون دے، کار سمر غٹ مجرمی خو پا جون کے پا دنیا کے دا توبے دروازہ آغا تخلاصا او کلاو دا، اللہ لکسنگ چ سزا ورکئی نہ دغ سے د سزا بچ کول نہ وت طریقم خی چ بچ کے گے دا طریقہ او کنو علاوے ب بچ شے. پدی آیت کے ترغیب ورکئی توبے طرف تا حاصل دارے توبہ د جن سر تعلق لری توبہ د اخلاص سر تعلق لری او توبہ د خپیمانتیا سر تعلق لری. نہ دے پجون تو بوخ کلا نہ دے اخلاص سر تو بوخ کلا او نہ دے داسے اکڑل چہرا پیمانہ شپ گنا نو چے تو بو نو باسے اخ پیمان تیا نہ روڑے ہمیشہ گنا کے نو چے تا جہنم تن دی کا کئی نور بسو کی. فرمائے افلا یتوبون الی اللہ آیا پس تو بنو باسی اللہ تا پتر سرام ویستغفرون او بخنو غواڑی داغنا پجب سرام. افلا یتوبون الی اللہ فی القلب ویستغفرونہ باللسان. شاعر ذکویلو الہی عبدک العاسیتا کام مقرن بالذنوب وقد دعا کام فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَتْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ إِلَٰهِ عَبْدُكَ الْعَاصِيَتَكَ. اللہ تو خستا ڈیر مجرم ما اللہ ڈیر نا فرمانے مستا کڑی دی اقرار کوم دا گناہنو او سرد دے اقرار تا تا درخواستے اللہ کا تم اون بخے او تم زگو بخا چت دے لائق چ ما او بخے او کتم نہ بخے نو پما بسوک رحم کیستان سیوا. الہی عبدک العاشیتا کا مقرن بالذنوب وقد دعا کا فان تغفر فانت لذاک اهل وان تترد فمن يرحم سوا کا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون آیا پستو بنو باشی اللہ تا پدر سراو بخنو انہ غواری داغن پجبا یعنی او دے غواری. واللہ غفور رحیم اللہ بخن کے رحم کا ان کے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول دا عیسیٰ مریم ذکر خصوصیت سراو دا باقی اغی جمالی ذکر دلتا عیسیانو زکا دلتا دا عیسائیانو نور سا مقصد نو عیسیٰ علیہ السلام الہو کارساز گانو او دا اللہ زوی گانو نو اللہ رد کئی نا مل مسیح ابن مریم ندے عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا نصدے ابن مریم دادا مریم زوی دے نو چے دا چاس زوی نو آغا حجت روا نشی کے دے او اللہ زکا حجت روا دے چے لم یلد ولم یولد نہ ددن سو پیدا دی نہ دے دچان پیدا دے لم یلد ولم یولد. اللہ الصمد اللہ دے بے آجتا تداما نو نکی چتا چے مل مسیح ابن مریم نہ دے عیسیٰ علیہ السلام دا مریم زویم نردا مان مکوا داسی وایا مل مسیح ابن مریم ندا مل مسیح تیرا بیل کا مل مسیح ندے عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا ندے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ابن مریم زید مریم دے او کنا اغ مان کے نافیا نداسی وایا مل مسیح ابن مریم ندے عیسیٰ علیہ السلام زید مریم حاجت روا الا رسول مگر رسول دا اللہ دے دیکھ چ کم مانتا تا آسانی اگ کوا قد خلت من قبل الرسول یقینا تیرشی دی مخ کے ردنا ڈیر رسولان و امو صدیقہ مور دد ڈیر رشتی نیوام نچ دا مور زوی ناگا جتروا کے دیشی اللہ خود کا جتروا دے جاگا دا مور زوی نہ دے نعوذ باللہ داغا مور نشت نے پلار عیسیٰ علیہ السلام کو امو صدیقہ مور دد ڈیر رشتی نیوا کانا دا دوارا مورز وی اکلان تام دوارو خوڑلو خوراک او اللہ خوراک تا موتاج ندیم او دیتا وی استعارت بلکن آیا چه خوراک کئی آغا ازمیگی نو آغا جت روانی شکی دے خوراک والا انسانو اغا الہ حاجت روا نشی کے دے حاجت روا اگئی چی اگا خوراک تا محتاج نہیں کانا یا کلان تام مورزوی دوارو خوڑلو خوراک انظر کیفنو بینو لهم الایاتی اگر آسنگ بیانو دیتا دلائل ثم انظر انا یفکون بیا اگر آسنگ آلولی شدید توحید دا اللہ نام انا یفکون اللہ بیا فرمائے قل اتعبدون من دون اللہ دے مقام کے سلورم خبر دا بلغ ما انزل الیک سر متعلق او رد شرک فی العبادت دا تاسو چے دا چا بندگی کوئے دی تاسو تا ضرر او فائدہ نشی در کولے او نا پا غیب پو دی نستاسو آواز اوری بلکہ دا صفتون دا اللہ دی اور دا خدای صفتون مخلوق لا مورک. قل ورتوایا پیغمبرات بلغ ما انزل الیک نو تبلیغ کلی قل وتوایا تا تبلیغو کا دسو قل تبلیغو کا اتعبدون من دون اللہ آیا بندگی کوئے تاسو بے اللہ نا ما دا اغے الہو ما دا اغے مددگارانو ما دا اغی قبرونو والاو ما دا اغی اولیاء کرامو کتوائی چی ما دا بوتانو دا پارا دے وی تیر وطے ما او من اصول شاشی وی وی دا دا زویل قولو دا پارا رایس ما او من ما دا غچا لا یملک لکم ضرن ولا نفان ما دا غچا لا یملک لکم ضر ولا نفع چه اختیار نلری ستاسو لرا نه د نفع او نه د ضرر. بیا فرمایې اکته وای چې نه د مانه مراد بوتان دي نو و اما الذین آمنوا ما نو کوس او هغه بوتان چې مانه راولل ما مانه بوتان کنه اما نمر ما مانه ذویل قول کسانو دلت دغه مانو کا ما اغا کسان بوتان نا او زبلا خبر کوم ز چلو بوتان سی خدا را تو اج دا خلق دا موجوده خلق پیر بابا را مدد کئ کنه او نو پیر بابا بوتو کو انسان نو پخپلو وی انسان نو خو انسان مانو کا کنه دلته دا اوسنی خلق گټه را مدد کئ نا اللہ فرمائے ما غسوک لا یملک لکم ضرر ولا نفع اختیار نہ لری تاسو لرا د ضرر او نه د فائدہ نو د دې لوی شیخ سوکی چې هغه کتاب لري کی البصائر او پاغي کیو لیکي ینصرون اولیاءهم و یدمرون اعداءهم او دلته یتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع چې دا قرآن د سری آیت خلاف کی کتاب لکھی بسائر بسائر دیتے ہوئی چھپاگے کے شرکی اکل لکھی ہوئی من یستمد فی حیاتی ہی یستمد بعد مماتی وہ دا چانے چھ پجون کے امداد غختلشی نو پس دا مرگم تے غختلش نو آئی دا دے مرگ اور جون فرق سشو بیا لا یملک لکم ضرر ولا نفع اختیار نلری تاسو لرا دا ضرر نا دا فیدی واللہ والسمیع العلیم اللہ اغد اوریدن کے پوام قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم آیت کے زورن دا علماء تا ملیان تا غلو مکوائے دین مصطفیٰ سر تجی مکوائے حدیث کے راضی دا حج موقع دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام توئی شیطانان بولے کا نوے آو وے ال قطنی مالکانی روڑے نو صحابہ وتے سنگ کانی روڑو نا نبی علیہ السلام تا دا دو گتے دا سکے وے مثل حسل حذف چے پدے دو گتو کے راضی واڑ واڑ کان نو چے کلے کانی روڑو دا اللہ نبی و تسوئی وی علیکم بے امثال ہا اولائے و ایاکم والغلوۃ فی الدین پتاسو لازم دی دکم نہ کانی کدا دین ہم غٹ کو دا کانے مگنے دا دین دے گورے کدا دین ہم کانی غٹ کرل نو دا تاسو بی دینی اکڑا بیا بستاسو شیطانان وشتل نی منظور مرگری راتوی استاجی تور تم دے کانی را غنڈو سو کما میں آگا سو کا چیز ما استاد نے بیوے لی دی میں دیکھ گو تو کی نیسا دیکھ دو گو تو کی چی رازی بس بوتل تا چوا دانا چی تو بدل لاری نا کانی را غنڈو پا آگے بے ہو لی نا آرا پات تا بزے اللہ فرمائے نبی علیہ السلام تم صحابہ تو نبی علیہ السلام ویلو علیکم بے ہم صالحہ اولائے و یاکم والغلوۃ فی الدین روانے مکہ پا دین اسلام کے غلو فی الدین دا منع دا شیخ مرحوم بوی ولے گڑوے بدت سنت دا مصطفیٰ سرام مخبل گوے سبا قیامت کے مرتضی سرام ولے دا اللہ دا نبی سنت و سر بدعات لڑل تپلی جوڑ کری دی یا لا تغلو فی دینکم دا سورت مائدے سلور مسلے ویم نو لا تغلو دا بن پٹیم من جورانو نو بیرے گی نا انی آسے مکمن الناس مخ کے تاول استل اللہ زمانت تر کئی چیز بدے بچ کم نو لا تغلو فی دینکم سلور مسلی دی دا بن پٹے گا سمانا دا سلور مسئلے در سر گڑے وڑے نشی گورے سیوتی اتکان کے وئی لا تغلو لا تبت دیو بیدت بنا کوئے اولو یا غلو پا دین کے بیدت تے شرک و بیدت او غیر الحق صفت کاشفا سمانا دا غلو پا دین کے حق ندن تو لکے مولانا روم موئی ہر کے خواند غیر حق را اے پسر نیست در عالم ازو گمراہ تر ہر کے خواند غیر حق را اے پسر سوکھ غیر حق وائی اے بچیا نیست در عالم ازو گمراہ تر پا دنیا کے داغا نلوے گمراہ بل نشتا تھا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق او آیا یا ملیانو زیادے ہو نہ کہ دین کے بغیر دا حق تا دا حق نام ولا تتبعوا اهواء قوم یار تو خون کم خدا قوم میں خپکی گی مقتدیان ہوئی چی داسے داسے داسے داسے داسے اوکا نہ لاؤ ولا تتبعوا اهواء قوم تابے داری ب نہ کہہ رہا خواہشات دا قوم اللہ ہوئی نہ بکینو قد ضلوا ماضی و ادلوا حال و ضلوا مستقبل قوم پسے دکا مزا قد ضلوا گمراہ شوی دی من قبل و مخ استاسونا و ادولو کثیرن گمراہ کری دی دیر و ادولو عن سوائے سبیل و ادولو عن سوائے سبیل گمراہ پاتی شوی دی دلار برابرنا پس دیلمنا شیخ مرحوم بوی ماضی حال مستقبل سیخیے ولی روڑے ٹول عمر بے ایمان نو ٹول عمر بے ایمان پسے تزے مزاور پسے خان لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کرے شو دے پاگا چا چا کفرے کردے دے بنی اسرائیلو نا تاسو چوائے مونگ دا خو خلق اولادیو ازان لشرک جائز کوائے نوم اگا خلق در باندے لعنت ویلے دے تو چوائے مونگ اولیاء منو نوم دا غی اولیاء کتابونو کسو ویلی دی خبرے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کرے شورے پاکستانو چی کفر کرے دا بنی اسرائیلونا علی لسان داود پجبت داود علیہ السلام تو چوائے منگ شرکو پا دے داود علیہ السلام خوشحالو داود علیہ السلام خوب مشرکانو لعنت ویلے دے تو عیسیٰ علیہ السلام دا خدا ازوے ہو عیسیٰ علیہ السلام خوب دا سخل کو لعنت ویلے دے وعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زید مریم ذالک بما سو وکانیا تدون عجیبہ کار دے چھے کم مشران دی پیش کی مغی پہ لعنت ویلے پلین کوچ کے ناستو ماں یو ڈیر باباو مخ کے سٹ کے ناستو نو یو سڑی سرے گب جوڑ کرے دالاس پیدا سکو ددے پنچ پیریانو خدے وی خوباسا د دې الله وی خ بنیاد وباسا اګورا ار شیرا باندې بند کړو په خوا به مړ او شدا چې خپلې ګوړه د ګوړې چکې او پلانې او صابونه دابم ته ګورا ار شی بند کړو ما خو یخ او خاندل می خاندل می نو داسې مې ولاس په دیوګه کې خو مې بابا جی وی ہاں ما یو خبره د تکوم خپکیږي خو بنوې سو مې دې سیاسي پاټو کې د چا سره تعلق لري ما ته یې خو د غفار خان بابا د ډلې ما مې واچ ولاس ما ته ویل کچې ته مې هو کنه زه خو خودی ما سړی خوشاله شو ناغه مرګره پرې خو ما ته مخ را واړو مې زما استا غفار خان بابا یو کتاب دې داغي نوم دې زما ژوند پاغی کی لکلی چې دا مړی باندې کمې پیسې او ګړې صابونونه تاوی دا شاډولی دی او دا په دین کې نشتا نو سره خیال دا بابا خبره به منو کنه مې اوس دې په حدیثونو څه پوهیږي ما بابا ما ته داسې قتل قتل وی ما ته وی بچې پی جنم نه خدا شکل لري پنتریانو دی مې خا نو بیا راته سوې سڑی د تو شروع کالو بوڑا شوی سڑی و مزغو بے کار نکڑی پا دے خبر بانے میں وی دے سڑی زیا وی دا خبر اکڑی کلی می کنا خدا آغا و مزغو کار نکڑی خوا میں تماشا دار جا خپل مشرانم بیانم منے خوا دلتے موی مڑا تاسو چی وای مونگا دے عیسا منو دے دا داود منو ناغی پا تاسو لانت ویلے دا آغی آغا خوم نمانے نمونگ سوک ذالک بما سو کانوا یعتدون دا په سبب درے او دغه کتاب چې کله ما کو تفخانه کې ولی د زما ژوند ما دی یوې مسلې له پاغه وخت کې پشپک شلی روپے واغس اوس په 200 شل باندې رې شتم نه په خبر یونیورسيټي بک کې ما ګرځیدم ګرځیدم چې کتاب مې راواغس ا دکاندار ته مې د دې رسید جوړ کړه کته پورته راته کوي مولانا صاحب دې کې رسول دل میں دے کہ ماں دا سے کھولے بم لی دلے دے اور چا چا سر نشت او سیم دتا سے تا کھولے شم نو بیا خراج دل غفار خان بابا تم پنج پیرے وا زگ اغم دل ہیلے اس کا رد کرے دے او دا دین کی نشتا خان ادا تا سے تا زگم چار سڑے مولا طالب نہیں چا سر و پدغ لے ول خبر ہے چا سر و قران او حدیث پ لے ول خبر مال کے سود کے میں دا بابا غریب کتابوں سے پوی راشد سر پ دے لے ول خبر او کا اللہ فرمائے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا په سبب درې چې نا فرمانی کولا وکانوا یعتدون همیشه نا فرمانو کانوا لا یتناهون منکر فعلوهم حدیث صحیح کی راضی ده نه عن المنکر د بار درې طریقې وې درې اوزارو درې اسبابو یو لاس دوی مجبا تعالی اللہ ڈر طاقت در کرے غم استعمال کا او چکلے دل داغے نہ کم در کرے دے ناغم استعمال کا او ککلے دل داغے نم کم در کرے دے ناغم استعمال کا نتا خو یوم استعمال نہ کرو امر بالمعروف و نہی عن المنکر حدیث کے راضی من را منکم منکرن سوچ پتا سو کہ او ناروا وی نل فل یغیرہ بیدہ د لاس وس سیدی کنو وی دی صدا سے اور پرے دے ما او نیول والے چینو ایلا اللہ طاقت ور کڑی نیولی شینو او فا ان لم یستطع فبلسانه کد لاس طاقت دی نی پجب ردو کا نو تب وے جما خو علم نہ نکڑے نو فبقلبی ہزلکے وت بد گورا عقیدہ دادا چے د سڑی او شے زڑکے بدی شینو اگے سر خوات نہ لگی نزدیکی گی نا اچھے زلو کی بدی شیو پکی منس کی ناستی ویدا سے تگپ لگے اللہ فرمائے کانو لا یتناہونان منکر انفالو ودی چی منہ نکولا دبتکارنا جی کو پخپل باندے کانو لا یتناہونان منکر انفالو ودی چی منہ نکولا دبتکارنا ولی زکا فالو ہو دی پخپل کاؤں لبے سما کانو یا فلون خام خابت دیا کار چی دی گئی نہ چی ملا پک پلے او کار کی تابت اس سمنے کی تیرا کے اوزول مولانا سے وہ دیو بندی بے ہوتا ہے دیر بڑا ہو یو رو دے پٹیتا و دسماتی لتلے ہو نو چتا دا بنگ و بوٹی لی دلے ہو دا زمونگ دا وطن بنگ و دا آگے دیر پراغ دے آگے ناگی چرچ جوڑی دینا نجوڑی گی ناگا آگا ہو لگے تو نامسا